میٹھے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ پابندی کے ساتھ مسواک کرنے کے باوجود دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، برائے کرم اس کی وجوہات اور علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. مسواک کا طریقہ عموماً ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ایسا ہوتا ہے ہم لوگ مسواک نہیں کرتے، اکثر رسم مسواک ادا کرتے ہیں. مسواک کا روز روز برش بنے، مسواک بھی اچھی قسم کی ہو، ریشہ اس کا مضبوط ہو، مسواک ہمیں لینا بھی تو نہیں آتا. اب مسواک لینے کا طریقہ بھی اتنا مشکل ہے کہ میں بتاؤں گا تو یہ لڑائی کریں گے آپ. مسواک کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو موڑے تو کمانے کی طرح مڑ جائے، ٹوٹے نہیں. اور اب یہ اگر اس طرح آپ چیک کرو گے دکان والا جھگڑا کرے گا آپ سے، ٹوٹ جائے گی. جب کسی کا ذہن بن جائے نا تو بغیر موڑے بھی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسواک صحیح ہے، دیکھ کر اس کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن اندازہ کب ہو جب مسواک سے ہمیں محبت بھی اتنی زیادہ ہو جائے. یہاں تو مسواک رکھتا ہی کون، ہم نے مسواک چھوڑی تو پھر کیا، وہ نئی تہذیب نے ہمارے ہاتھوں میں وہ ٹوتھ پیسٹ برش ٹکا دیا. لگے ہوئے ہم لوگ مسواک نہیں کرتے، وہ کر رہے. ٹوتھ برش کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمارا مسواک کی طرح افضل بھی تو نہیں ہے نا. مسواک مسواک تو مسواک اچھی ہو، غالباً وہ پتلا چھلکا ہو، اور اگر مضبوط ٹائپ کی ہوگی نا تو وہ اندازہ ہو جائے گا. جب تجربہ ہو جائے نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اچھی قسم کی ہے، اور برش اس کا اعلیٰ بنے گا. اس سے مسواک کا جو طریقہ ہے، جیسے کہ اس طرح چنگلیا، اس کی چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے رہے، انگوٹھا بھی نیچے کی طرف رہے، تین انگلیاں اوپر کی طرف رہے، اس طرح اس کو پکڑتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، اور دھونے کے بعد اس کو دانتوں کے اوپر سیدھی طرف اوپر اچھی طرح مانجھے، خوب اچھی طرح. مگر کوشش کرے کہ صرف دانتوں پر رگڑ آئے، گوشت پر رگڑ آئے گی تو ہو سکتا ہے زخم ہو جائے. تو اچھی طرح رگڑتا رہے، رگڑتا رگڑ کچھ رگڑے مطلب خالی برکت کے لیے ہم لوگ ٹچ کرتے ہیں نزاکت کے ساتھ. اس کو اچھی طرح جب مانجھے گا تو میل کچیل دور ہوگا. اور مسواک میں بہت سارے قدرتی اجزاء ہیں، جس کو مطلب یہ کہ آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ اس میں بہت سارے دوائی اجزاء ہیں، کیمیاوی اجزاء ہیں، کہ جو مسوڑوں کے لیے انتہائی مفید ہیں، بیماریوں کو دور کرتے ہیں، کیڑا بھی مار دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بہت فائدے کرتے ہیں، دینی دنیاوی اس کے بہت فائدے ہیں. تو اس طرح وہ مسواک کرے، پھر الٹی جانب اوپر ہی کی طرف اسی طرح مانجے. کوئی بھی دانت مسواک کے مساس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، کچھ اس سے بھی ہم لوگ ملتے ہیں، کچھ اس سے بھی نہیں ملتے ہیں، اور ٹھکا ٹھک مسواک کر لیتے ہیں پوجا میں آتا ہوں تو یہ اس طرح مسواک نہیں ہوتی. تو پھر اسی طرح نیچے سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، پھر مسواک کو دھوئے، پھر اسی طرح اوپر سے شروع کر کے دوبارہ کرے، پھر اسی طرح سہ بارہ کرے، تینوں بار اس کو دھونا بھی ہے، چوتھی بار بھی دھو کر رکھے، میں ریشے کی جانب اوپر کو رکھے جب. تو اس طرح مسواک جب اس کے شرعی اصولوں کے مطابق کریں گے، پھر روزانہ اس کی، یعنی کہ سمجھو کہ اس کے مسواک کے اندر تلخی ہوتی ہے نا، ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ ختم ہو گیا تو اب یہ ریشے جو ہے نا یہ فارغ ہو گئے، نہیں اس کی غذا آپ نے کھا لی، اب یہ خالی وہ کور رہ گیا اس کا، تو اب اس کو آپ کاٹ دیں. کاٹنے کا پھینکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، اس کا ادب ہونا چاہیے. تو اس کو جمع کرتے رہیں، پھر اس کو کسی جگہ ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں نہ پڑے، یا ٹھنڈا کر دیں. تو جن کے جو بڑے بنگلوز میں رہتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ویلا میں عموماً خالی جگہ ہوتی ہے، باغ ہوتا ہے، تو اسی جگہ تھوڑی مٹی کرید کر کونے کی سائڈ میں جہاں پاؤں نہیں آتا وہاں مٹی ہٹا کر کھود کے ڈال دیں. اس وقت کوئی بات نہیں، اگر آپ وہ جگہ گڑا تھوڑا کھدا ہوا بھی رکھ دیں اور اس کو کوئی چیز ڈھک دیا کریں آپ کا اگر شو خراب ہوتا ہے، اور اس میں جب جب ضرورت ہو ڈال دیا کریں، بار بار کھودنے کی زحمت بھی نہیں، وہ وہاں رکھی رہے گی. زمین میں اپنی رطوبت ہوتی ہے، وہ رطوبت کی وجہ سے اس کو گلاتی رہے گی، آخر کار اس کو گلا کر اپنے اندر جذب کر لے گی. بھلے سال بھر میں کرے جذب، آپ کو کیا تکلیف ہے، کتنی آپ کو جلدی کی ہو، جیسے کہ جلدی جلدی یہ ہڑپ کر لیں زمین اس کو، اس طرح بھی گزارا ہو سکتا ہے. ادب ضروری ہے، کچرے کے ڈبے میں نہ ڈالیں، وضو خانے میں نہ ڈالیں اس کے ریشے کے، وہ پھر گٹر میں جائیں گے بے کر. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو اگر اس واقعی سنت کے مطابق مسواک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کیڑا نہیں ہوا, کیڑا ہوگا تو بھی مر جائے گا انشاءاللہ. اس کی تفصیلات کے لیے ایک رسالہ بیان کا ہے, وضو اور سائنس, مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, بہت دلچسپ رسالہ ہے. نام دلچسپ نہیں ہے, وضو اور سائنس کہ صرف جو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوگا اس کے لیے اس میں اٹریکشن ہوگا, لیکن یہ سب کے لیے اس میں بہت جذبیت ہے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کتنا لطف آتا ہے پڑھنے میں, بلکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے آقا کی عنایت کردہ مسواک کو کافر سائنسدانوں تک نے تسلیم کر لیا اس کی افادیت کو. الحمدللہ مثالیں دی سائنسدانوں کی, یہ ضرور آپ حاصل کیجیے, لکھ لیں اس کو بھی, وضو اور سائنس, یہ رسالہ اپنے کو لینا ہے پڑھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.